בשוש פינים על פאי לחופה יסור אותם בין ארץ ושמיים ואז אותם בזרות הרוגעת ובוטחה אסיים ירחנו לו תאיר נחל נב הנחל אסיים ירחנו לו תאיר נחל נב הנחל שלך גם בלי שמלה תפארת עם נחלתנו מנוחה ואהבה ביתנו הם לא בממלכה שלך כי נחזיק ראשינו הם לא בממלכה שלך כי נחזיק ראשינו